Ήρθε η ώρα η χώρα να κλείσει τους λογαριασμούς που μένουν ανοιχτοί από το 74-75 μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο νόμιμο από ένα λαό που αντιδρά και από ένα λαό που αντιδρά στην αδικία και εξεγείρεται απέναντι στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Κανένας λογαριασμός, παρόλα όσα λέει ο κύριος Δένδιας, κανένας λογαριασμός δεν κλείνει. Το αντίθετο, ανοίγουμε λογαριασμούς, τους ανοίγουμε φαρδιά πλατιά, όσοι μπορούμε και θέλουμε να τους ανοίξουμε. Έτσι γίνεται πάντα. Ποτέ το σύνολο ενός λαού δεν άνοιξε λογαριασμούς. Πάντα άνοιγαν κάποιοι τους λογαριασμούς, οι πιο καταπιεσμένοι, οι πιο έτοιμοι. Βάλτε ό,τι θέλετε. Πάντως έτσι έχει συμβεί πάντα. Και μετά απολάμβαναν όλοι τους λογαριασμούς που άνοιξε αυτή η μικρή κατηγορία. Μακάρι να είναι και μεγάλη κατηγορία. Ο στόχος είναι να είναι μεγάλη κατηγορία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο νόμιμο από την αντίσταση ενός λαού. Αυτά συμβαίνουν πάντα. Αυτά συνέβαιναν πάντα. Αυτά έχουν γραφτεί στα βιβλία. Αυτά έχουν αποδειχθεί από την ιστορία. Όχι τώρα, την πρόσφατη, την ελληνική, που βγαίνουν πανικόβλητοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της συγκυβέρνησης, δημοσιογράφοι, αναλυτές, καλοπληρωμένοι και μη παπαγάλοι, και εγκαλούν το πάμε χτες, κάποιους άλλους προχτές ή κάποιους άλλους μεθαύριο, επειδή κινητοποιήθηκαν και έσπασαν την πόρτα του Βρούτσα, από τον Νοβοπάν, σιγά τη σοβαρή πόρτα. Όχι μία πόρτα, 100 πόρτες μπορούν να σπάσουν. Αν είναι να αλλάξει κάτι προς όφελος των πολλών, να σπάσουν 100 και 1000 πόρτες, και μάλλον έτσι θα γίνει, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει κάτι. Όχι μόνο με πόρτες, με οτιδήποτε άλλο πρέπει και χρειαστεί να σπάσει. Δεν φταίει ο κόσμος που τα κάνει αυτά, φταίνε αυτοί που έχουν φέρει τον κόσμο σε αυτήν την κατάσταση. Φταίνε όλοι αυτοί, τους ξέρουμε 3 χρόνια τώρα, που έχουν αναγκάσει τον κόσμο να βγει εκτός ορίων. Και αυτά που έχουμε δει αυτές τις μέρες και αυτά που έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες είναι μικρά ξεσπάσματα. Αυτά δεν είναι ούτε εξέγερση σε καμία περίπτωση, ούτε αντίσταση σοβαρή. Απλά όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι η έκρηξη δεν θα αργήσει να έρθει και δεν είναι θέμα ούτε απόφασης κάποιου, ούτε περιστολής και καταστολής από κάποιον. Διότι όταν έρθει αυτή η ώρα, θα έρθει λένε οι ειδικοί, θα έρθει λένε η ιστορία, όλα αυτά θα φαίνονται πραγματικά παιδικός σταθμός και πάρα πολλά αστεία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο νόμιμο από το να εξεγερθείς για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, επισήμως, για τη μείωση των επιδομάτων ανεργίας, για τα κλειστά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία χωρίς πετρέλαιο, όπως ακούγαμε χθες για τη θέρμανση το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, για το χαράτσι, για τις απολύσεις, για τους εκβιασμούς, για την τρομοκρατία, για την κατάθλιψη που έχουν δημιουργήσει. Όλα είναι νόμιμα αυτά που γίνονται. Επειδή υπάρχει μια γενική συζήτηση από χθες, θα σταθούμε σε πολλά σημεία της. Πραγματικά είχε ενδιαφέρον η χθεσινή τηλεοπτική βραδιά και η σημερινή, το σημερινό τηλεοπτικό προϊόν. Πρωινό, το οποίο είναι και προϊόν βεβαίως. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε σήμερα, τελευταία μέρα του Ιανουαρίου. Ο Δένδιας λέει να τους κλείσουμε τους λογαριασμούς. Εμείς επιμένουμε τους λογαριασμούς μόλις τους ανοίξαμε. Ήρθε η ώρα η χώρα να κλείσει τους λογαριασμούς που μένουν ανοιχτοί από το 74-75 μέχρι σήμερα. Είτε αυτοί λέγονται ανομία, είτε αυτοί λέγονται καταλήψεις, είτε αυτοί λέγονται μεταναστευτικό, είτε μιλάμε για το άγος της Μαρφήν, όλα αυτά πρέπει να βρουν το δρόμο τους. Και ο δρόμος τους μπορεί και πρέπει να είναι μόνο ένας. Η εφαρμογή των νόμων προς όλους. Κατάληψη γραφείου απαγορεύεται διαροπάλου. Διαροπάλου απαγορεύεται η κατάληψη γραφείου. Είναι ο Άδωνης μέσα σε όλο αυτό τον κουρνιαχτό. Την ένταση που υπάρχει να βγαίνει ο Άδωνης ένα πρωί σε ένα παράθυρο πραγματικά είναι πολύ καλό. Μας έφτιαξε τη μέρα με τα ανέκδοτα που είπε. Λοιπόν, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη ποινή γι' αυτό. Ο νόμος στην Ελλάδα θα εφαρμόζεται και θα εφαρμόζεται για όλους. Πολύ καλό. Ο νόμος στην Ελλάδα θα εφαρμόζεται και θα εφαρμόζεται για όλους. Το άλλο με το το ξέρετε. Τι θέλουν δηλαδή να κλαίμε μέσα στα σπίτια μας. Το ανέκδοτο είναι αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι ο νόμος θα εφαρμόζεται για όλους σε αυτή τη χώρα που ξέρουμε και το κανάλι από το οποίο τα έλεγε αυτά είναι παράνομο. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος θα εφαρμόζεται για όλους, διότι δεν μπορεί να πάει να τον εφαρμόσει εκεί το νόμο. Είναι απόφαση συνειδητή της Τρόικας εσωτερικού-εξωτερικού και παίζουν το μάγκα μόνο στους εργάτες, εργαζόμενους, συνταξιούχους, που με διάφορους τρόπους 3 χρόνια τώρα βυσοδομούν πάνω τους και έχουν και την απέτηση να μην αντιδράσουν καθόλου ή όταν αντιδρούν να μην σπάει πόρτα από νοβοπάν ή να μην πέσουν κάτω τα ντοσιέ της ιδιαιτέρας του ιδιαίτερου. Και κακώς το ΚΚΕ, θα ακούσουμε και Αλέκα Παπαρίγα τώρα, κακώς το ΚΚΕ θέτει θέμα των ζημιών που έγιναν μέσα στο γραφείο. Βεβαίως, αν όλο αυτό το έχει φτιάξει η αστυνομία ή το γραφείο του Βρούτς, είναι κάτι που πρέπει να καταγγελθεί. Το 10ο στη σειρά κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Να σπάσουνε και 10 φορές να σπάσουνε σε τέτοιου τύπου καταλήψεις, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, δραστηριότητες, διαμαρτυρίες, θα γίνει και κάτι τέτοιο. Έχουν σπάσει ζωές, έχουν σπάσει περιουσίες, έχουν σπάσει σπίτια, έχουν σπάσει χαρακτήρες, νεύρα. Να σπάσει και 1 πόρτα και 10 πόρτες. Από χτες γίνεται αυτό το... υπάρχει αυτή η απάντηση από το όσους βγαίνουν του ΚΚΕ και θα ακούσουμε αρκετούς τώρα να λένε και να απολογούνται ότι δεν θέλαμε να σπάσουμε, δεν σπάμε. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, ξέρουμε τους τρόπους. Όσοι λένε ότι τα κάνει αυτά είναι εκτός, αλλά μπορεί και στην αναμπουμπούλα να έγινε. Και τι έγινε? Να σπάσουν οτιδήποτε είναι να σπάσει. Μ' αρέσει πάντως, επειδή τώρα θα πούμε διάφορα, σήμερα το καλή κημέρα βέβαια, μ' αρέσουν που τα στελέχη του ΚΚΕ βγαίνουν με ένα δυναμισμό. Νομίζω το είχαμε ανάγκη όλοι να το ακούσουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αρκετοί το είχαμε ανάγκη να τους δούμε πραγματικά πώς είναι στα δυναμικά τους, γιατί τον τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση, ότι πολύ καθώς πρέπει ήταν. Δεν λέω ότι αλλάζει κάτι από χτες, δεν ξέρω. Μακάρι να αλλάξει κάτι από προχτές, από πριν 3 χρόνια, από πριν 5 χρόνια ή αύριο. Αλλά πρέπει να αλλάξει κάτι σύντομα. Και δεν έχω δει κανέναν από όσους έχω μιλήσει, τον περίγυρο που έχει ο καθένας, που να λένε ότι κακώς έγινε αυτό το γεγονός, το περιστατικό που έγινε χτες. Κανείς δεν κατηγορεί για την πόρτα τη σπασμένη, για τη γλάστρα τη ρηγμένη και για τα κλασέρ που είχαν πέσει κάτω. Το ακριβώς αντίθετο ακούω. Αυτά που έγιναν ήταν λίγα και πάντα θα το λέω και το πάμε και το ΚΚΕ και όποιος άλλος αντιστέκεται, αντιδρά, βάζει φρένο, τολμά να σηκώσει κεφάλι απέναντι στις φρικαλαιότητες των δοτών αυτής της κυβέρνησης, των προδοτών, δοσιλόγων, βάλτε ό,τι θέλετε, πολύ καλά κάνει και θα είμαστε μαζί του. Είτε είναι Βίλα Αμαλία, είτε είναι οποιοδήποτε που σε αυτή τη φάση αντιδρά σε αυτό το θέμα. Τα μελλοντικά θα τα βρούμε, έχουμε πολύ συγκεκριμένη άποψη. Μ' άρεσαν λοιπόν πολύ τα στελέχη του ΚΚΕ, θα ξεκινήσουμε από την Αλέκα Παπαρίγα. Μόνο ένα κανάλι έδειξε το κομμάτι αυτό της δήλωσης στον μπλόκο των αγροτών χθες. Εδώ κλείνουν τη ζωή του λαού και θα μας πούνε τώρα για τον κλειστό δρόμο. Μα είναι από προσανατολιστικό αυτό. Οι αγώνες μπορεί να γίνονται και με κλειστούς και με ανοιχτούς δρόμους και με όλες τις μορφές πάλης. Ας αφήσουν αυτό το ανοιχτή δρόμο. Τι θέλουν δηλαδή να κλαίμε μέσα στα σπίτια μας? Δεύτερον, η κατάληψη ενός γραφείου σε μια δημοκρατία για έκφραση γνώμης, αυτό μόνο στα σταλινικά καθεστώτα γινόταν, κύριε Τζι. Ναι, ο κύριος Βρούτσης μπορεί να λέει όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες ό,τι θέλει. Και δεν θα ζητάει την άδεια του ΠΑΜΕ. Δεν θα ζητάει την άδεια του ΠΑΜΕ για να εκφράσει τη γνώμη του. Εννοείται μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο καθένας. Ο κύριος Βρούτσης δεν θα ζητήσει ποτέ την άδεια του ΠΑΜΕ. Ποτέ την άδεια κανενός εργαζόμενου να πει αυτά που λέει. Αντίθετα, ο κάθε Βρούτσης θα ζητήσει την άδεια του βιομήχανου προϊσταμένου του ή όποιον άλλον θεωρεί. Γιατί πολλές φορές δεν είναι ακριβώς προϊστάμενος, αλλά τον θεωρεί έτσι, αυθυποβάλλεται. Από αυτόν θα ζητήσει την άδεια ή θα υπολογίσει τι κόστος έχει τάδε δήλωση για να την πει. Σε καμία περίπτωση είναι ελεύθερος, δεν ζητάει άδεια, αλλά μπορούν και όλοι οι υπόλοιποι, όταν ακούνε κάτι, να εκφράσουν τη διαμαρτυρία όπως ακριβώς συμβαίνει στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη τελευταίως, στην Ισπανία, σε όλες τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Δεν θα καταργηθεί διαμαρτυρία επειδή ο Άδωνης ή ο Βρούτσης ή οποιοδήποτε δημοσιογράφος καλοπληρωμένος, γλύφοντας το αφεντικό του, βγαίνει και λέει αυτά που θα ακούσουμε στην πορεία που έλεγαν χτες βράδυ. Σε καμία περίπτωση. Θα λέει ό,τι θέλει ο Βρούτσης, ελεύθερος, αλίμονο. Θα κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι από κάτω, αντιδρώντας με ό,τι δικαιώματα δίνει το Ελληνικό Σύνταγμα καταρχήν. Το Ελληνικό Σύνταγμα καταρχήν με το άρθρο 120, το οποίο λέει ότι η τήρηση του Συντάγματος, παρένθεση, το οποίο προβλέπει δουλειά για όλους, υγεία για όλους, παιδεία για όλους, ασφάλεια για όλους, κλείνει παρένθεση. Η τήρηση αυτού του συντάγματος που προβλέπει αυτά επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται, υποχρεούνται να αντιστέκονται, λέξεις του συντάγματος, με κάθε μέσον εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Το θέμα τώρα και η συζήτηση είναι αν είναι βία όλα αυτά που γίνονται. Είναι βία όλα αυτά που γίνονται, είναι πρωτοφανής βία για μια δημοκρατία και συνεχίζεται επί 3 χρόνια συνεχώς χωρίς κανένα αποτέλεσμα, οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Ο κύριος Μπίστης, θα συνεχίσουμε και με άλλα στελέχη του ΚΚΕ, γιατί το ξαναλέω, βγήκαν από τον καθοσπρεπισμό και εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ, το περίμενα και νομίζω ότι το περίμεναν αρκετοί άλλοι. Όχι πάρα πολύ, αλλά το περίμεναν αρκετοί. Μια μικρή παρένθεση. Θανάσης Παφίλης και Νίκος Μπίστης, ο Μπίστης είναι εδώ το θέμα μας, ο οποίος καμαρώνει και με πολύ ωραίο τρόπο, και δημοκρατικό αν μη τι άλλο, που είναι στην κυβέρνηση. Θα το κρίνετε εσείς. Λοιπόν. Φανταστείτε να έρθετε και στην κυβέρνηση. Θα μας λέτε, και τι να κάνουμε. Τώρα είσαστε εσείς στην κυβέρνηση. Ναι, μαγιά μας, εμείς είμαστε. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εσείς είστε στην κυβέρνηση. Σας παρακαλώ. Είσαστε εσείς. Μαγιά μας, ο κύριος Νίκος Μπίστης λοιπόν, δεν ταιριάζει. Πρέπει να την καταδικάσουμε αυτή τη λεκτική βία ή την λεκτική παρεκτροπή του κυρίου Μπίστη, γιατί δεν ταιριάζει με το όλο το κόμμα και την σεμνότητα που διακρίνει την παρουσία του, τη στήριξη στην κυβέρνηση κτλ. Είναι μαγιά, πραγματικά είναι μαγιά να είσαι εκεί που είσαι. Να στηρίζεις αυτή την κυβέρνηση, την επομένη ακριβώς όλων αυτών που έκανε και σε αυτούς τους εργαζόμενους, προέδρους συνδικαλιστών ή γραμματείς ή κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη. Αν δείτε τον κατάλογο, γιατί δόθηκε και ο κατάλογος από χτες, ονόματα και ιδιότητες, θα καταλάβετε τι ακριβώς είναι όλοι αυτοί και πόσο μαγιά είναι πραγματικά να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο μέσα σε ένα μήνα, όταν έχει συμπεριφερθεί με τέτοιους τρόπους ανάλογους σε ένα σωρό άλλες καταστάσεις. Με το που συγκεντρώνονται άνω των 5 αμέσως να τρέχουν τα ΜΑΤ. Γιάννης Πρωτούλης, στέλεχος, πρώην βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι αυτό που λέμε πώς βγαίνει ο καλός εαυτός, μάλλον ο εαυτός που εμείς θέλουμε και είναι ο εαυτός που χρειάζεται, όχι μόνο για να τσιμπήσει το ΚΚΕ ένα ποσοστό, αυτό εμένα προσωπικώς δεν με ενδιαφέρει καθόλου, για να μπας, μάλλον να το βάλουμε έτσι, μπας και αλλάξει κάτι σε όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Οποιοδήποτε αντιδρά δυναμικά σε αυτό το συρφετό, σε αυτό τον κατακλυσμό μέτρων εξαθλίωσης και φτώχειας, οποιοδήποτε σε αυτή τη φάση και με οποιοδήποτε στόχο είναι καλοδεχούμενος και είναι η μόνη λύση. Η μόνη λύση είναι όχι η ηρεμία, όχι η διοικιακή και η δημόσια ειρήνη, όπως ήταν και η καταγγελία, η απαγγελία κατηγορίας, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Γιάννης Πρωτούλης λοιπόν, οργισμένος και αυτός. Και ήρθε η ώρα να μάθει και ο κόσμος και τον κύριο Βρούτσι, τον υπάλληλο του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του σαν υπουργός, βάζοντας τους χαλιβουργούς με τα ΜΑΤ. Με τα ΜΑΤ! Κύριε Πρωτούλη, μέσα στο χαλιβουργείο, εσείς πήγατε να ζητήσετε, συνάντηση με τον υπουργό και δεν σας δέχτηκε. Όλες τις απεργίες παράνομες. Σύμφωνοι. Και όποιος σηκώνει κεφάλι, να το πηγαίνει συνοδεία με τον χωροφύλακα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι πολύ φθηνός προβοκάτορας. Κύριε, και εμείς έχουμε Πρωτολή. Αντιμετωπίσει πιο ικανούς προβοκάτορες από τον Υπουργό Εργασίας και από τον Κεδίκογλου. Δεν είπε κύριε τον Κεδίκογλου. Αυτό πρέπει να καταγραφεί. Είναι ένα λάθος. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι τον Κεδίκογλου έτσι σκέτα. Είναι η ένταση που αποτυπώνεται, είναι λογικό. Ένταση αλλού, ένταση και στα παράθυρα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν οι ψύχρεμοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορούν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Ένας τέτοιος είναι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Τσιόδρας, στην κυβέρνηση Πικραμένου. Είναι στην τηλεόραση του Sky. Χτες βράδυ είχε το Θανάση Παφίλη από τη Γάδα απέναντι και πραγματικά έθεσε ερωτήματα κέρια για την αναμπουμπούλα που χαλάει την ηρεμία αρκετών σε αυτή τη χώρα. Έγιναν οι δηλώσεις του κυρίου Βρούτσι χθες, με τις οποίες διαφωνείτε. Ποιος νομιμοποιεί το ΠΑΜΕ ή 35 συνδικαλιστές να πούνε ότι πάμε στο γραφείο του Υπουργού να εκδηλώσουμε διαμαρτυρία και δεν κινείτε και δεν κινείστε με τον τρόπο που πρέπει. Δηλαδή, να πάτε στα σωματεία, στις ομοσπονδίες, να γίνει μια συζήτηση εκεί και οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, των σωματείων, δεν ξέρω τι, να επιλέξουν τη μορφή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό ή προς οποιοδήποτε άλλο νομίζουν. Δεν μου λέτε εσείς υποδεικνύετε τι θα κάνουνε. Όχι. Δεν μου λέτε εσείς υποδεικνύετε τι θα κάνουν τα σωματεία. Κοιτάξτε, δεν υποδεικνύω. Μήπως θα πρέπει να τους πείτε τι πρέπει να κάνουν κάθε φορά που βγαίνει ο υπουργός. Ακούστε με αν θέλετε. Ακούστε με. Βρίζει όλο τον εργαζόμενο κόσμο. του λέει ουσιαστικά ότι ό,τι έχεις κερδίσει, μια άθλια σύνταξη, την έχεις πάρει με ρουσφέτια. Μα με συγχωρείτε. Και τι θα κάνουν τα σωματεία. Δεν θα πάνε να πατήσουν άμεσα. Όσο παραλογείται, να αντιδράσουν, είναι νεκροταφείο. Να αντιδράσουν τα σωματεία. Από πού και ω πού τι θέλετε δηλαδή. Από τι να κάνουν δηλαδή. Από πού και ω πού. Μαντιλάκια. Πήγαν να κάνουν μια κλασική διαμαρτυρία που έχει γίνει εκατοντάδες φορές. Ποιος ρωτάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, ποιος νομιμοποιεί το ΠΑΜΕ. Ποιος νομιμοποιεί την κυβέρνηση να παίρνει αυτά τα μέτρα που παίρνει. Όχι ψήφος του ελληνικού λαού, δεν είχε δώσει τέτοια έγκριση ούτε στο Γιώργο Παπανδρέου όταν μπήκαμε στο Δουνουτού. Τα ακριβώς αντίθετα έλεγε. Υπάρχουν λεφτά, έτσι ψήφισε το 43% τότε. Και ο Σαμαράς, ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος δεν λέγανε ότι θα πάρουν τέτοιου τύπου μέτρα. Παρ' όλα αυτά τα πήραν. Ποιος νομιμοποιεί λοιπόν αυτούς να παίρνουν αυτά τα μέτρα, ώστε να πάμε μετά στο ποιος νομιμοποιεί, να υποκινεί, να κάνει, να αντιδρά. Όσο χαλαρά ή πολύ σκληρά αντιδρά. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Βεβαίως η από εκεί πλευρά πάντα θα λέει το δικό της και η από εδώ πλευρά θα αχνολέει μέχρι στιγμής το δικό της. Ωραία τα λέμε εμείς, ωραία τα λέτε και εσείς εδώ, τα γράφετε, τα βλέπω, θα διαβάσουμε κάποια μηνύματα στην πορεία. Υπάρχει όμως και μια νομιμότητα που πρέπει να τηρηθεί. Διότι η νομιμότητα έχει να κάνει με αυτά που έχετε όλοι στο κεφάλι σας, αλλά έχει να κάνει και με κάποιες μικρές, απλές, καθημερινές στιγμές που. Αυτές είναι και η πηγή της ευτυχίας, όπως λένε οι Κινέζοι που ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Ο Άρης Πηλιωτόπουλος λοιπόν σήμερα το πρωί, με μουσι τριών ημερών για άλλη μια φορά, εξηγεί το ανθρώπινο δικό του προσωπικό δράμα. Δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο να προστατεύονται μονομερώς τα δικαιώματα αυτών που απεργούν και όχι αυτών που επιθυμούν να εργαστούν ή το δικαίωμα της κοινωνίας να μπορεί να πηγαίνει στους δρόμους ελεύθερα, να πηγαίνει στα νοσοκομεία χωρίς να παρεμποδίζεται, να επισκέπτει τους συγγενείς του ή να πηγαίνει στη δουλειά τους. Είναι δικαίωμά μου να μπαίνω σε ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι δικαίωμα του ΠΑΜΕ να με ελέγχει στην είσοδο αν είμαι πελάτης ή όχι και να με εμποδίζει. Γιατί αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Μπήκα να μπω σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Hilton, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Και στελέχη του ΠΑΜΕ με εμπόδισαν, διότι λέει το ξενοδοχείο τελεί υπό συγκεκριμένο περιορισμό στην είσοδο. Αυτά δεν γίνονται. Τι να πει κανείς. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να μπει στο Hilton τη μία ή δύο μέρες που το ΠΑΜΕ είχε κατάληψη. Και είναι ένα δράμα. Όταν το έλεγε, όσο το έλεγε, φαντάστηκε ότι θα αναφερόταν στον συνάδελφό του Άδωνη Γεωργιάδη που θέλει να πάει να πιει ουίσκι. Στη Μεγάλη Βρετάνια και δεν τον είχαν αφήσει τότε ή τότε καταληψίες κτλ. Τελικά έχει και δικό του προσωπικό παράδειγμα. Περνάνε άσχημα, περνάνε δύσκολα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά είναι ακριβώς το σφιγμό της κοινωνίας. Γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα δεν μπορούσαν να μπουν στο τάδε ξενοδοχείο για να περάσουν μία ώρα ή να κάνουν ένα ραντεβού ή οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αλίμονο. Είναι πραγματικά δράματα ανθρώπινα, αποτελέσματα της κρίσης και της παρανοϊκής συνταγής της Τρόικας και της κυβέρνησης. Να, ποια είναι τα πραγματικά δράματα. Το ακούσαμε και αυτό σήμερα λοιπόν, 31 Ιανουαρίου, μετά τα γεγονότα που συνέβησαν και χθες και σήμερα. Η δε κατηγορία που βεβαίως τους αφήσαν ελεύθερους, γιατί την αδικάσεις και την καταδικάσεις, η δε κατηγορία είναι για κάμπινγκ. Ότι έκαναν παράνομη κατάληψη δημοσίου χώρου είναι οι κατηγορίες που σε όσους έκαναν κάμπινγκ τη δεκαετία του 80 τους κυνηγούσαν με αυτήν ακριβώς την κατηγορία. Όντως έχει ένα δίκιο σε αυτό η δικαιοσύνη, την έκανε, τους μπαγκλαρώσαν οι άλλοι και πρέπει να δείξει ο Σαμαράς σκληρό πρόσωπο και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα αυτά είναι ωραία γιατί θα θεριστούν κάποια στιγμή. Ό,τι σπέρνει ο καθένας θερίζει. Αν σπέρνεις βία, θερίζεις βία. Δεν θα θερίσεις κάτι διαφορετικό. Και από εκεί που δεν το περιμένεις πολλές φορές. Κατά τα άλλα, τηλέφωνο επικοινωνία στο 211-200-8200, κλασικός αριθμός. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Και όποιος θέλει από κινητό να στείλει SMS, γράφει real, αφήνει κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση του λαού. Μπορεί να έχει βγει τυπικός με τους εκλογικούς νόμους που ένας και ο άλλος υπουργός, ο Σκανδαλίδης ή ο Παυλόπουλος έφτιαχναν στις συγκεκριμένες συγκυρίες με τις συγκεκριμένες πολιτικές παραμέτρους κτλ. Δεν είναι κυβέρνηση που εξυπηρετεί το λαό. Φαίνεται από τα αποτελέσματα, τα οποία δεν τα λέμε εμείς, που είμαστε και προκατηλημένοι και εμπαθείς. Τα λέει το ίδιο το Δουνουτού, τα λένε οι εξωτερικοί αναλυτές, τα λένε όλοι. Όποιος μπορεί λογικά να σκεφτεί και να αρθρώσει και δεν έχει άλλες δεσμεύσεις για να αρθρώσει μια πραγματική κουβέντα. Δεν είναι κυβέρνηση που εξυπηρετεί το λαό, δεν είναι κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών. Είχαμε κανένα δύο ακροατές χθες που μας πήραν τηλέφωνο. Έχουν αρχίσει να πληρώνουν τις συντάξεις από χθες. Σε μια κυρία βάλαμε, όπως λέμε εμείς εδώ, χειρόφρενο. Ναι, πήρα να σας πω ότι είμαι συνταξιούχα, πληρώνω χαράτσι με κάθε λογαριασμό για το σπίτι που μένω και σήμερα πήγα για τη σύνταξή μου και από 750 μου βάλανε μόνο 602. Δεν τρέπονται λίγο να τα ξέρετε, να τα λέτε. Λοιπόν, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη ποινή γι' αυτό. Ο νόμος στην Ελλάδα θα εφαρμόζεται και θα εφαρμόζεται για όλους. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Να ευθυμίσουμε και λίγο το ανέκδοτο του Άδωνη. Χρήστος από Λευσίνα, είναι η εφαρμογή του νόμου θα εφαρμοστεί. Η εφαρμογή του νόμου θα εφαρμοστεί, κύριε Δένδια. Μόνο που υπάρχει και ο νόμος του εργάτη, του άνεργου, του απλήρωτου και του αδύναμου. Άλλος ακροατής, ανατριχιαστικός ο Δένδιας, το καλό είναι πως μόλις τους ακούς λες ναι, ήρθε η ώρα να κλείσουμε λογαριασμούς με εσάς που μας σύρατε στη δυστυχία. Επιτέλους το πάμε ξύπνησε, ο Νίκος τα λέει αυτά, Κάλια οργά παραποτέ, ελπίζω να συνεχίσουν από Ho Chi Minh City, Vietnam. Έχεις και στα βασανά σου να ασχολείσαι με το τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν το λέω το άλλο, γιατί προτρέπει να μην σπάσουν μόνο πόρτες, λέει και συγκεκριμένο μέρος του σώματος που πρέπει κάποια στιγμή να σπάσει και δεν εννοεί πόδια. Όταν οι αντιεξουσιαστές έκαναν ειρηνική συμβολική κατάληψη στη Δημάρ, το κουκουέ ούρλιαζε να καταδικάσει τη βία. Τώρα δείχνει έκπληκτο για την κρατική βία. Το διάβασα και αυτό. Είμαι μαζί σου, Θύμιο. Πέστα, κόκκινο ταξί. Το σκηνικό στήθηκε και θα είμαστε εκεί. Τάξη εναντίον τάξης. Ωραία ενωτικά συνθήματα, όπως βλέπετε. Λογικό είναι. Δεν είναι αποτέλεσμα της χθεσινής κίνησης και των όσων είδαμε. Είναι αποτέλεσμα των όσων γίνονται τρία χρόνια τώρα. Των όσων έχουν κολλαφθεί τα προηγούμενα 13 χρόνια με τις ειρηνικές συνυπάρξεις, με τις αναπτύξεις έτσι όπως τις εννοούν κάποιοι, με την Ενωμένη Ευρώπη και τα οράματά της που ωφελεί πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες και ρίχνει στο βάραθρο όλες τις υπόλοιπες που είναι και πολύ περισσότερες. Δημοσιογράφοι και χειρισμός τέτοιων γεγονότων. Χτες λοιπόν το βράδυ στο Sky για άλλο θέμα, γιατί χτες ξαφνικά έπαιξε και η Μαρφίν, ξαναείδαμε τους καπνούς, τα είδαμε όλα. Έχουν βγει οι μαρτυρίες, δεν ξέρω η δικαιοσύνη το προχωράει το θέμα. Να λάμψει αλήθεια αλίμονο, να καταδικαστούν, να συλληφθούν, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν το συζητάμε. Καταδικαστέω αυτό που έγινε. Αθώοι άνθρωποι. Τα έχουμε πει 100 φορές. Να τα πούμε άλλη μία. Χτες λοιπόν που είχαν μια μανία τα μέσα και το συζητούσανε, υπήρξε μια μονομερής πρωτότυπο για μέσα ενημέρωση. Αντιμετώπιση του θέματος. Έχει βγει και μια ανακοίνωση από την οικογένεια μιας κοπέλας που ήταν στους νεκρούς της Μαρφίν. Της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Η οικογένεια έχει βγάλει ανακοίνωση που τη φιλοξένησαν χθες η εφημερίδα Τα Νέα. Αυτή την ανακοίνωση το βράδυ στην εκπομπή του Ευαγγελάτου την διάβασε ο συνάδελφος. Όμως δεν διάβασε ακριβώς ολόκληρη την ανακοίνωση. Ήθελα να ανακλείσω με κάτι, Νίκο, ναι. Γιατί πριν από λίγη ώρα ήρθε μια ανακοίνωση, ναι. Από οικογένεια. Την της οικογένεια τη. Αν μου επιτρέπεις να διαβάσω δύο κουβέντες. Είναι η οικογένεια τη γυναίκα που ήταν και έγκυος. Ακριβώς. Και κάει και. Λοιπόν, ακριβώς χίλιες ημέρες μετά τον εμπρησμό της Μαρφίν που επέφερε το χαμό της Αγγελικής και του οικειοφορούμενου παιδιού μας, της Παρασκευής και του Νόντα, η οικογένειά μας παρακολουθεί υπομονετικά τις εξελίξεις στο θέμα της απόδοσης ευθυνών και απονομής δικαιοσύνης για τα γεγονότα της 5ης Μαΐου. Προσδοκούμε τη λυτρωτική για εμάς και τη μνήμη των ανθρώπων μας κατά δίκη τόσο των εμπριστών όσο και των φυσικών αυτούργων. Μάλιστα. Η ανακοίνωση δεν λέει αυτό. Η δεύτερη παράγραφος λέει, γιατί την έχω μπροστά μου. Προσδοκούμε τη λυτρωτική για εμάς και τη μνήμη των ανθρώπων μας κατά δίκη, τόσο των εμπριστών, φυσικών αυτουργών, όσο και των υπευθύνων της εργοδότριας τράπεζας Μαρφίν, που με τις εγκληματικές παραλήψεις τους εξανάγκασαν τους εργαζόμενους να υποστούν αυτό το μαρτυρικό θάνατο. Διότι χτες, επί 20 λεπτό, βλέπαμε σε όλα τα κανάλια να υπάρχει το θέμα, αλλά δεν υπόθηκε μισή κουβέντα. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, όχι ότι αθώνει αυτούς τους κάφρους που έριξαν τις Μολότοφ μέσα σε άμαχο πληθυσμό, όλα αυτά πείτε τα, αλλά αν υπήρχαν τα στοιχειώδη μέτρα πυρασφάλειας, τα καλοδιατηρημένα, ανακαινισμένα και με πολλά λεφτά κτίρια, ίσως να μην είχε συμβεί αυτός να μην είχαμε αυτόν τον απολογισμό. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αλλά για την πληρότητα, την αντικειμενικότητα και το σεβασμό στη μνήμη των νεκρών, για τους οποίους χθες κλαίγανε στα κανάλια σχεδόν, δεν ανέφεραν την κομβική φράση, επειδή ακριβώς μπαίνει διαφήμιση από τη συγκεκριμένη τράπεζα στα μέσα ενημέρωσης. Λαός που περιμένουμε πια πάρα πολλά από αυτόν, μέρος Α. Ναι. Έλα ρε, να σου πω ρε, γιατί βάζεις λογοκρισία ρε. Γιατί ρε φίλε μπορώ να το κάνω γι' αυτό. Γιατί κάνει κάποιος λογοκρισία? Επειδή μπορεί και το κάνει, τον αφήνουνε. Άκου λίγο, γιατί βάζεις, μιλάει αυτή η ρεπούση, εσύ που ξέρεις και αγγλικά. Η ρεπούση δεν είναι έτσι. Δεν είναι ευχάριστο να το λες έτσι ρεπούση. Είναι πιο ωραίο να λες, μιλάει αυτή η ρεπούση. Πιο ωραίο δεν είναι? Παρακαλώ. Καλημέρα, Mr. Μπαρμπαγιάννη. Γεια. Τηλεφωνώ από Νέα Υόρκη. Ναι. Θέλω να έρθω καλοκαίρι για τουρισμό. Έλα, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνεται. Άμα έχουμε απεργίες στο μετρό και αυτά, δεν μπορείς να έρθεις. Καταστρέφουν τον τουρισμό αυτά. Μπορεί να έχει καμιά μολότοφ, έχει τον νου σου. Μπορεί να έχει καρακαλάσνικοφ. Έχουμε πολλά σε off. Μπορεί όλη η χώρα να είναι off. Είναι έτσι κι αλλιώς. Οπότε μην έρθεις και στο. Mr. Μπαρμπαγιάννη, θα. Πήγαινε στην Κύπρο που έχει και ριάλια περισσότερα. Και κομμουνισμών. I want Greek salad, Jatikos, Muzaka. I want to come to Greece. I can send you, my friend. I can send you to end this story. Please. I can send you the yogurt, the cucumber and the scorch, the garlic, to make a tzatziki of your own, Greek. And then you feel like Greek. You'll become Archont. Archont, that's Greek. Να σε ρωτήσω κάτι. Μάλλον όχι να σε ρωτήσω, κάτι σκέφτηκα να σου το πω. Ο Σαμαράς ανατρέπει το σύστημα. Ναι. Θα σου εξηγήσω ή το κατάλαβες? Τι δεν καταλαβαίνω. Ο Θήμιος τώρα με την εκπομπή μιλάει για την αρχή της εξισωτικής αλληλεγγύης. Αυτό για να εφαρμοστεί πρέπει ο κόσμος να έχει απαλλαγή από τα δεινά του καπιταλισμού. Δηλαδή το χρήμα. Ο Σαμαράς τι κάνει, μας το αφαιρεί. Τι λέει, φτάνουμε στην αφύπνιση. Μαλάκα. Τι κάνει ο άνθρωπος και δεν πήραμε χαμπάρι? Αυτά είναι. Είναι μπροστά. Είναι αριστερός, είναι κομμουνιστής. Το είπε και στη Βουλή. Διαβάζει Μάρξ, ε. Να σε καλά, σε δεν του το είχα. Εγώ τον είχα να διαβάζει μόνο το booklet από τα CD της Βύση, τίποτα άλλο. Ήδη με δεκαετία που έκατσε κοίταγε το ταβάνι, αναλογίστηκε ποτά, πολλά. Τίποτα, δεν ξέρω, μα θα δείξει. Σας παρακαλώ, πείτε μου λίγο κάτι. Αυτός που λέει την ελληνοφρένεια, ο Αποστόλης, είναι που έκανε την ελληνοφρένεια στο Sky, ο Τσολιάς. Ναι. Ποια ήταν η λέξη που επαναλάμβανε δύο φορές, γιατί έχουμε βάλει ένα στοίχημα στην ελληνοφρένεια. Με ποιον έχετε βάλει στοίχημα? Με κάτι φίλους. Α, και τι λένε οι μισοί? Δεν θυμούνται. Για άλλη μισή που θυμούνται? Δεν θυμούνται, θυμούνται. Τη λέξη δεν θυμούνται. Ποια λέξη, πολλές ήταν. Μία την επαναλάμβανε δύο φορές. Το Πασόκ. Ποιο? Πασόκ. Όχι, δεν ήταν αυτή. Ποια? Στο τέταρτο που έκανε την ελληνική. Το τέταρτο ήταν κάθε μέρα, δεν ήταν μια φορά το χρόνο. Ναι, βρε χρυσό μου, κάθε μέρα την έλεγε αυτή όταν παρουσιαζότανε. Τη λέξη? Ναι. Ποια ήταν η λέξη? Δεν ξέρω. Μπορώ να πω κάποια άλλη άμα θέλετε. Ορίστε. Αν βάλετε κέρμα, μπορώ να σας πω κάποια άλλη. Να βάλω, έβαλα. Βάλετε κέρμα? Ναι. Ζητώ στουρνάρας, ζητώ στουρνάρα. Είδατε, γίνονται πολλά. Μπράβο, ναι. Άντε, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Ένα μήνυμα να δώσω. Ναι. Επιτέλους, Έλληνα, τίναξε από πάνω σου τη ρουφιανιά και βάλε πλάτη για όλους τους Έλληνες. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Ευχαριστώ. Αυτό από κάπου το ξέρω αυτό. Κάπου. Νταρτανιάν, σήσε. Όχι. Κάπου σε μπέρδεψε. Εσύ έχω μια αυτή να πούμε για να οικονομήσει η πατρίδα φράγκα. Να κάνουμε εξαγωγή πολιτικούς. Να τους στείλουμε όλους στο διάολο να πούμε, να μείνουν έξω και να έρθουν φράγκα εδώ. Πας καλά, παιδί μου. Όταν πάρει ο διάολος χαμπάρι, τι του στείλαμε, εμείς θα την πληρώσουμε μετά. Άκου, άκου, άκου. Πώς έκανε ο Ολυμπιακός με τον Τωροσίδη να πούμε. Θα τα καταστρέψουν εκεί μέσα, θα πουλήσουν τα καζάνια αλλού. Θα ιδιωτικοποιήσουν τα καζάνια. Άστο, δεν θα θέλει ούτε αυτό. Μια μικρή ανακοίνωση. Γύρω στις 12 σε ταξί που πήγε από το Υγεία προς το Χαλάνδρη, έπεσε τσαντάκι μαύρο με βιβλιάριο υγείας και σημαντικά έγγραφα συν κάρτα βηματοδότη. Ο οδηγός άκουγε Real, είναι αναγκαία στην κυρία Κατερίνα αυτά. Έχουμε εδώ το τηλέφωνο από Υγεία προς το Χαλάνδρη. Όποιος φίλος οδηγός το ακούει τώρα να κάνει τα δέοντα. Μηνύματα ακροάτων θα βγάλουμε σήμερα το λαό, θα τα λέω εγώ, είναι λόγο μέρας. Συγγνώμη, αλλά σοβαρολογείται ή λαϊκίζεται. Ωραίο δίλημα. Όσο δεν πάει άλλο, τι εννοείτε ποιος νομιμοποιεί την κυβέρνηση? Μπορείτε να μου εξηγήσετε για την εγκρίκληση? Σε ποια άλλη σοβαρή χώρα, αυτό είναι το θέμα, γίνονται αυτά τα αγελία και τα εσχρά? Και αν θέλετε, μπείτε στον κόπο να διαβάσετε. Το διάβασα όπως είδατε. Εγώ επιμένω υπάρχει μια άποψη σε αυτόν τον τόπο που δεν νομιμοποιεί όλα αυτά που κάνει ο Σαμαράς. Ότι είναι παράνομος. Πάρα πολύ απλά. Μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενώς, γιατί καταλαβαίνετε περίπου το πλαίσιο. Δεν νομιμοποιεί κανείς να εξαθλειώνει ένα λαό. Ο λαός που χρωστάει δεν είναι ιδιώτης που χρωστάει στην τράπεζα, γιατί γίνεται και κάτι τέτοιες παρομοιώσεις. Είναι κάτι παραπάνω, γιατί ο λαός που εξαθλειώνεται μπορεί στο τέλος να πάρει και να σηκώσει. Εμένα που τα λέω αυτά, εσάς που γράφετε αυτά, λειτουργούν αλλιώς οι κοινωνίες και χρειάζεται ευαισθησία και σεβασμός και σοβαρότητα και όχι αυτές οι γελοιότητες που κάνουν αυτοί και όχι αυτά που συνέβησαν χθες. Άλλο μήνυμα. Ο κόσμος, έως εδώ άντεξε, από εδώ και πέρα θα υπάρχουν αντιδράσεις, σταμάτησε λίγο, δεν θα φτάνουν, πιστεύει. Επιτέλους μπορεί το ΚΚΕ να κατεβάσει τον κόσμο στους δρόμους. Εχθές έκανε μια μικρή αρχή, θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια. Τι να σου πω, και εγώ την ίδια πορεία έχω και εύχομαι και ελπίζω έτσι δυναμικά, γιατί κόσμο κατεβάζει στους δρόμους, αλλά θέλει με τσαμπουκά και δυναμισμό, όπως ακριβώς φάνηκε και στα ίδια του τα στελέχη. Νομίζω το έχει ανάγκη ο κόσμος και του ΚΚΕ, δική μου εκτίμηση αυτή, και ο κόσμος γενικότερα, επίσης δική μου εκτίμηση, αλλά αυτό μπορούμε να το διασταυρώσουμε όλοι. Ρε φίλε, σήμερα μου άρεσες, το γιατί άλλες φορές δεν μου άρεσες, μπορούμε να το συζητήσουμε, καλή συνέχεια, αυτή ακριβώς συζήτηση θα κάνουμε. Ξύπνησε το ΚΚΕ μετά από 3 χρόνια, ο Λευτέρης, μπράβο, μπράβο που τα έδινε αργά κτλ, κτλ. Δεν θα προλάβουμε, έχει πάρα πολλά μηνύματα. Να πάμε λίγο στους δημοσιογράφους και πώς διαχειρίζονται το θέμα. Χτες, παραδόξως, το Μέγκα στην αρχή, το βίντεο δηλαδή, ήταν προσεγμένο, προφανώς μάλλον φταίει επειδή το έκανε ο συνάδελφος Στέλιος Παπαπέτρου, ο οποίος αμέσως μετά που τελείωσε το βίντεο με τα επεισόδια στο Υπουργείο Εργασίας, είπε: Εμείς ανέβηκαμε γύρω στις 3 επάνω, όλοι οι δημοσιογράφοι, δηλαδή από τις 10.30-11 παρατέταρτο που μπήκαν τα μέλη του Πάμε Μέσα και ξεκίνησε η κατάληψη, και μπήκαν επίσης και 2 δημιουργίες στο ΜΑΤ λίγα λεπτά αργότερα. Μέχρι τις 3 η ώρα, κανείς από τους δημοσιογράφους και καμία κάμερα δεν είχε πρόσβαση στο εσωτερικό του κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας. Όπως λέει, όλοι οι δημοσιογράφοι, καλύπτει το Υπουργείο Εργασίας, ανέβηκαν στις 3. Οι συλλήψεις, οι προσαγωγές έγιναν στις 10.30-11. Από τις 11 ως τις 3 υπάρχουν κάποιες ώρες, 4 ώρες ακριβώς. Λίγο μετά μιλάει η Τρέμη με το στέλεχος του ΚΚΕ, την κυρία Μπαλού, και της βγαίνει αυθορμήτως ή δεν ξέρω εγώ με ποιο άλλο τρόπο μια άλλη χρονική αλληλουχία των γεγονότων. Η κυρία Παπαρίγα νωρίτερα είπε, κάλεσε τον κύριο Βρούτσι, τον προκάλεσε κιόλα και καλά έκανε, να δώσει το βίντεο. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι αυτό το οποίο αποτύπωσαν οι τηλεοπτικές κάμερες των καναλιών που βρίσκονταν εκεί στο Υπουργείο Εργασίας, λίγο μετά, σας ξαναλέω, την αποχώρηση των συνδικαλιστών. Για τις εικόνες τις οποίες δείχνετε στα κανάλια και εσείς και τα υπόλοιπα κανάλια, αυτές που στέλνει δηλαδή το γραφείο του Υπουργού. Όχι, δεν είναι στέλνει το γραφείο του Υπουργού, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω αυτό. Είναι εικόνες που αντίκρισαν οι δημοσιογράφοι λίγο μετά την αποχώρηση των συνδικαλιστών, όταν τους επέτρεψαν να ανέβουν στον 8ο όροφο. Εγώ λέω τα, κυρία Μπαλού, εγώ λέω τα πραγματικά περιστατικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο συνάδελφος ο Στέλιος Παπαπέτρου το είχε πει στις 8 και 4 ότι ανεβήκαμε στις 3 όσοι ήμασταν εκεί δημοσιογράφοι. Η συνέντευξη με την κυρία Μπαλού έγινε στις 9 παρατέταρτο. Το είχε ακούσει 2 φορές. Παρ' όλα αυτά επιμένει ότι οι κάμερες ανέβηκαν αμέσως μόλις έφυγαν. Γιατί δεν είναι τα κανάλια γενικώς. Ο καθένας έχει και ατομική ευθύνη που δουλεύει στα κανάλια. Καταλαβαίνει την ανάγκη ο καθένας του άλλου για δουλειά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαντακώσει όλη την κοινωνία για να διατηρήσει κάποιος έναν βασικό μισθό. Στην περίπτωση της Τρέμη δεν είναι μόνο βασικός μισθός, είναι κάτι παραπάνω. Δικαίωμά της αλίμονο στον καπιταλισμό ζούμε, τον οποίο τον θέλουμε και πάρα πολύ, από ό,τι λέμε. Πρώτο βίντεο του Αντένα, ακόμη καλύτερο. Χωρίς να έχει ρωτήσει κάποιον από το ΠΑΜΕ, που είναι στοιχειώδης υποχρέωση του δημοσιογράφου που καλύπτει τα γεγονότα, να διασταυρώσει αν όντως έγιναν έτσι τα πράγματα. Copy-paste, κυβέρνηση, ανακοίνωση της κυβέρνησης. Επεισόδια ρήψη χημικών και συμπλοκές στο Υπουργείο Εργασίας. Πριν έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τους αστυνομικούς, τα μέλη του ΠΑΜΕ εισέβαλαν με πρωτοφανή βιαιότητα στο κτίριο του Υπουργείου. Η συνδικαλιστική τους οργή ξέσπασε σε τζάμια, γραφεία και ντοσιέ συνεργατών του Υπουργού, αφού έφτασαν μέχρι τον προθάλαμο του γραφείου του. Με επικεφαλή στο βουλευτή του ΚΚΕ και πρώην συνδικαλιστή Χρήστο Κατσιώτη, ζητούσαν επιτακτικά συνάντηση αλλά και συγγνώμη από τον Γιάννη Βρούτσι για τη φράση του ότι το ασφαλιστικό σύστημα δομήθηκε σε πελατειακή βάση που τη θεώρησαν προσβλητική για τους αγώνες των εργαζομένων. Πρωτοφανής οργή όσων ανέβηκαν και συνδικαλιστική οργή, ήταν εκεί ο δημοσιογράφος, τα είδε ή ρώτησε κάποιον για να τα διασταυρώσει, έπρεπε μετά από 10 λεπτά να βγει κάποιο άλλο στέλεχος πάλι και να λέει ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι. Δεν ήμασταν εκεί, δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά είναι χρέος του δημοσιογράφου να διασταυρώνει όταν μάλιστα είναι και δελτίο ειδήσεων στα 2-3 βασικά κανάλια που ενημερώνεται η ελληνική κοινωνία. Και από την άλλη, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και νυν συνάδελφος αναλυτής Δημήτρης Τσιόδρας, πάλι με το Θανάση Παφίλη, δεν ήταν συλλογικές οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τους 35, γιατί τίθεται και θέμα συλλογικότητας πια, για να κάνουν αυτή την κίνηση που έκαναν χθες. Πάντως η σημερινή δεν ήταν κινητοποίηση μέσα από συλλογικές διαδικασίες, ήταν εσωτερικές διαδικασίες του ΠΑΜΕ. Συγγνώμη. Και όσοι θέλουν. Η σημερινή ήταν εσωτερική διαδικασία του ΠΑΜΕ. Δεν ήταν μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Δεν συνεδρίασε κανένα συνδικάτο. Τι λέτε τώρα. Μα τι λέω. Αλήθεια. Συνεδρίασε κάποιο συνδικάτο και πήρε απόφαση να πάνε εκεί. Ποιο. Θα κάνουν γενικές συνελεύσεις. Ποιο. Ένα μήνα θα αποφασίσουν. Μήπως θέλετε να πάτε να τους δείξετε εσείς πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχει θέμα. Αν δεν έχει συνεδριάσει, ήταν 35 γραμματείς και πρόεδροι. Τι να συνεδριάσουν. Ωραία θέματα. Αστεία είναι. Είναι και αστεία, μάλλον δεν είναι μόνο αστεία. Είναι και λίγο σοβαρότερα. Πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε σε λίγο. Στον κύριο, κυρία, τι ήταν με τα γκρίκλιτς που είπε σε ποια άλλη σοβαρή χώρα συμβαίνουν αυτά. Απαντάτε όλοι. Στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και σε πάρα πολλές άλλες. Το είχα πει και εγώ νωρίτερα. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστόλη, πώς σου φαίνεται σαν επένδυση να πάει σε μάρα στο διάλογο και να μην ξαναγυρίσει? Κερδοφόρος επένδυση. Α, κερδοφόρο. Ποια κερδοφόρο επένδυση είναι αυτή? Και αυτός και το συνάφι του. Ο Σαμαράς από το Κατάρ θα φέρει τίποτα ή εις Κατάρ? Τσάμπα πήγε σαν τα ταξίδια του Γιώργου που λέγαμε ότι φεύγει. Δεν ακούω. Απλά λέω, ο Γιώργος προτιμούσε τη Δύση, ο άλλος την Ανατολή. Με τη Δύση ήταν παλιά, όπου Δέλτα βάλε Βήτα. Θέλω λίγο τη βοήθειά σου. Ναι. Έχουμε κάτι να δώσουμε στον Πρωθυπουργό μας για να χωνέψει τα σίδερα που θα φάει, να μην του πέσουν βαριά στο στομάχι? Τι μπορούμε να του δώσουμε? Κανένα ψυχτικό, καμιά κοκακόλα, κάτι πιο δραστικό, τι λες? Μπορούμε να του δώσουμε Red Bull. Όχι Bull, Pool. Το μπούλο δηλαδή, κόκκινο. Κόκκινο πουλο, θα να χωνέψει τα σίδερα μια χαρά. Έλα, Αποστολή, καλημέρα. Έλα. Κάποτε μας λέγανε, αν έρθουν οι κομμουνιστές θα μας πάρουν τα σπίτια. Τώρα μας τα παίρνουν οι καπιταλιστές ηλίθιες. Ωραίο λογοπαίγνιο το καπιταλιστές ηλίθιε. Ναι. Ξαγκλεμμένο μου μοιάζει. Ναι. Ιδανισμένο. Ναι. Να σου πω, μια και είπες για τον καπιταλισμό τον ηλίθιο. Ναι. Μ' ακούς. Εκείνος ο Μπογιόπουλος άλλο βιβλίο δεν θα γράψει? Κοίταξε να σου πω κάτι. Μα τι θα γίνει αυτή η ιστορία, πόσο καιρό θα πουλάμε αυτό το βιβλίο? Άκου να σου πω κάτι, ο Μπογιόπουλος μια χαρά τα έγραψε. Μια χαρά τα έγραψε μια φορά, τα έγραψε. Μια χαρά τα έγραψε. Ο λαός. Εκτός και αν θέλει να το πουλήσει αλλιώς, ότι είναι το κεφάλαιο του Μπογιόπουλου μετά του Μάρξ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω να σου πω κάτι. Διαφώνησα με το Θήμιο εχθές για αυτό που είπε για το κουκουέ. Παρόλο που εγώ δεν είμαι φανατικός του κουκουέ. Αναγκαστικά το κουκουέ απολύει. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν φταίει γι' αυτό. Αλλά να καταλάβει και το κουκουέ τον καημένο που είχε μία πιτσαρία ή ένα σουβλατζίδικο και είχε τρεις delivery και δύο. Για το Σαμαρά, μιλάς που είχε την πιτσαρία? Όχι. Όχι, ρε, δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για κάτι έτοιμο που σου να τα βάνε τα λεφτά του στην Ελβετία. Προτίμησαν να τα επενδύσουν εδώ και να δώσουν ψώμη και σε πέντε ανθρώπου. Και κλείσαν τώρα τα μαγαζιά. Για τους έχουν μείνει και αυτοί εξαθλιμμένοι και οι υπαλλήλοι τους. Απλά το θέμα είναι να καταλάβουν και αυτοί να μην το παίζουν καπιτάλες και αφεντικά και να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον τους. Καλησπέρα. Θα ήθελα να Παναγιώτη το ονομάζω. Ήμουν στο Συνεοδόσα 2 πριν μια ώρα σε επεισόδια με δυνάμεις καταστολής. Αχα. Το πάμε. Λοιπόν, θα ήθελα να καταγγείλω δολοφονική επίθεση σε άμαχο πληθυσμό και σε περαστικούς. Δείξανε τα κρυγόνα στα πρόσωπα ανθρώπων που δεν ήταν καλυμμένοι ούτε με κουκούλες, ούτε κοντάρια είχαν οτιδήποτε. Ποιοι τα Μάρξ, δεν τους έχω για τέτοιους. Ρε φίλε, τώρα τι δεν τους έχει για τέτοιους να πούμε. Ήρθαν οι χακοί από τη γωνία στο Σπασματόγλου με στα δύο που φυλάγανε τη. Μα αυτοί δεν είναι προστάτες του πολίτη. Είναι δυνατόν, κύριε, τι είναι αυτά που μου λέτε, προβοκάτσια? Μήπως είστε κομμουνιστές? Ναι, ρε φίλε, κομμουνιστή, σήμερα. Απαπα και τολμάτε να μου μιλάτε. Προβοκάτσια είναι αυτά που λέτε, δεν τα πιστεύω. Καλά, πες εκεί στο Θήμιο ότι άλλη φορά το κόμμα να μην πάνε στην παραστέκη τη αγώνη μπάτσο να πούμε που δέρνουν του εργάτε ανέτεια και του σύνορε χημικά. Αυτά να τα πείτε στο κόμμα, όχι στο Θήμιο. Ναι, αυτοί δεν είναι εργαζόμενοι όμω, φίλε. Τι εργαζόμενοι είναι, τα έχουμε πει. Είναι τα σκυλιά των αφεντικών, δεν είναι τα παιδιά των εργατών. Μπράβο, καλά το λε. Τα σκυλιά των αφεντικών είναι. Αυτοί φυλάνε τα αφεντικά του. Τα μαντρόσκυλα των αφεντικών είναι. Χτυπάνε ανέτεια τον κόσμο και αυτό και άλλη φορά στι διαδηλώσει. Τώρα αυτό μετάλλαξε που είπατε. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα πετάγαν στα μούτρα άμαχου πληθυσμού τα κρυγόνα. Άμα έβλεπες και γυναίκες μεγάλες, υπεραστικοί άνθρωποι. Μα τι δουλειά είχαν εκεί? Εμείς που είμαστε στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, δεν πάθαμε τίποτα. Εκείνες, τι δουλειά είχαν? Τι δουλειά είχαν? Ναι, καθώς στα σπίτια σας, κύριε. Αυτό είναι το μήνυμα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Την επόμενη φορά, ας είμαστε 50.000 έξω το Υπουργείο και ας έρθουν τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τον άμαχο πληθυσμό. Αλλά δεν θα είμαστε άμαχοι όμως την επόμενη φορά. Ας φροντίσει και το πάμε την επόμενη φορά να μην είμαστε τελείως άμαχοι. Να παίξουμε κι εμείς με ό,τι έχουμε στα χέρια μας. Αυτά βρείτε τα μεταξύ σας. Άντε να δούμε. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλά είσαι? Τις επόμενες εκλογές του ΣΑΤΑ όλοι το χοντρώνε. Ποιος είναι το χοντρώνε? Το Μαυρίκι, γιατί πήγαμε προχθές στο ΣΑΤΑ και ο Λιμπερόπουλος μας έκανε λίγο γυριστρούλα, ο πούτης. Εσύ τι περίμενες να σου κάνει ο Λιμπερόπουλος, κάτι χωρίς άλλο? Και χωρίς μπιπ να τα βάλεις. Εμείς σας λέγαμε το χοντρώνε και από την προηγούμενη φορά. Να σου πω, ο χοντρώνε έχει καμιά σχέση με το πανετώνε? Ποιο το? Το πανετώνε. Ιταλός είναι ο χοντρώνε.